نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله رب العزة أعمال صالحة مقام چې ذکر کوي داوی د پاره ډېر مختلف شرطونه او مختلف قسمونه بیانوي. عمل صالح هغه ته وایي چې مؤمن مسلمان بنده یو عمل کوي او عمل مطابق وی او برابر وی دا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا سید عمل صحابه کرام سره او دویم دا چې هغه کې اخلاص ځکه هر عمل بغیر د نیت نه عمل نه ګرځي. او نیت په عمل کې ډېر قسمه ده. یو قسم دای چې انسان اراده کوي دی او عمل او دی او عبادت او دی یقیني چې دې سره خپل رب رضا کوم نور څه مطلب مې نشته د دنیا صرف د دې لپاره چې الله رضا شي. د هم نیتی چې زما یقین دی چې الله به د دې عمل عوض او بدل مال راکوي او زما همت ته به ګوري که چېرې په دې عمل کې زه ډېر د اخلاص نه او د همت نه او د پابندی نه کار واخلم مله وعده کړی ده چې د یو عمل بدلی او په لس چنده در کوم. نو مخکې ځان سره د دې ټولو خبرو یاد دهانیو کې چې اسې نظم اسې خو انسان د دنیا یو کار پسې ځي باقی کسو نیت تا حاجت نئی تاو صرف چه دا دین کاری عبادتی عملی تا عمال صالحاونا دا باقی که چه صحیح مومن مسلمانی ناقا دا مخکی نا دی طولو خبر و ذکر اوکی پزلکی او دا طولو مخکی حاضری کی چې نور څه مقصد مې نه دی بغیر د الله د رضا نه. دا اجر او د ثواب په تمیم د الله رب العزت نه. او دریم نیت داوم وي چې زما ظاهر او باطن صفا شي. ظاهر په دې سره چې الله رب العزت د کوم پاکوالی او طهارت امر کړی دی چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. مخکې ظاهری صفائی وکړي، بدن پاک کړي، کپاو دس سره یې کپا غسل سره یې، خدا ظاهری صفائی شوا. او بیا ور پسې باطنی صفائی ده چې هغه په خپله په دې عمل سره حاصلېږي، څنګه چې د انسان په دې بدن پورې خیری کچرۍ هغه په دې اوبو سره لري شي، نو دغه سې کده د پزړ کې سنور غلط فاسد خیالاتی او وسوسی چې زړونو کې څومره په یو سات کې مختلف خیالات او فکرونه جمع کیږي، وسوسی شیطان او د نفس او د انسان پریشان کی، او دا غي پریشانې نتیجه دای چې د بیا عبادت ته اراده نه کیږي، ذهن ولا خراب کی، توجه ولا خراب کی. نو دغه مرزونه باطینی اوم په دې عبادت سره لري کی. او قران د دې ذکر ډیر کړی دی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. او سړی کامیاب شو چې ځان پاک کړ، تزکیه وکړه، کړه تزکیه قلبی وی باطنی، او تزکیه د بدن وی ظاهری طهارت ته، الله وی هغه کامیاب شو. فمن تزکا فانما یتزکا لنفسه. چاچی دا مهنتو کو بزان باندې تو خپل ځان د صفایه او د طهارت او ظاهری او باطنی د دې ډیره سخت پابندی وکړه، نه یو فائدہ به د خپل ځان نه، انما یتزکا لنفسه، په خپل وو ته معلوم شي چې زه الله رب العزت د ډیرو مصیبتونو ناو د ډیر فکرونو ناو د ډیر شیطانی خیالات او وسوسو نه بچ کړم. نفس یې پاک شي، نفس یې د ګناہوںو د ثقل او درنوالینا محفوظ شي. دې ته تزکیه ظاهری او باطنی وي. دا ټول نیتونه با یو بنده کوي د عمل نمخ کې مخ کې، نو عمل به صحیح وي. دا عمل صحت څه مطلب دی؟ چې دا عمل زمونږ صحیح شو، هغه عمل زمونږ د شریعت برابر شو، د دې دا مطلب دی چې دا الله رب العزت د کوم سیزونو د پاره سبب ګرځولې دی، نو اقا سبب بسیش دے دیده پارا سبب گردو لے دے چی سواب حاصل شی، مرتبی حاصل شی، ندا با حاصلی گی کنا. دے دیده پارا سبب گردو لے چی دی انسان دی یو منزنا تربل منز پوری کم وړو وړو ګناہوں نکړي صغائر هغه به سره معاف شي، اکه بازی پکی داسی کبیره کلی چه اگه داسی پا پیخ بانده وشو عدت یه ندینی ولی بس خرال خبره چرته ده چه اگه باتی وکا بیا بزان پوشو چه دا زمان کبیره وشو نو دغم ماف کیگی وسره دغه حدیث کې راغلی و چې کوړو کې ګنا ده خو چې ته په همیشواله کې نو لوی شو وړو کې ګنا ده خو بس تا او تکار ویلې نو نه لوی ګنا جوړ شو نا بیا په دې عبادت سره نه معاف کیږي یو خوای چې الله رحم وشي خید پارا مستقلت و بیست الگواری او دا سویلیو چه کبیر گنا کچھ اصرار پی نکیم ایشوال پی نکیم ناغا پا مثال سوغیر دے اغام دے نور سر ماپش دادا اغی عمل برکات تی چدی پل سوابون حاصل شی انسان تاوبل پل داغی گناہون نپاک شی ادریم خیر و برکت پک دارے چدی انسان زلطا سکون حاصل شی دکا دی عمل اثر پزل باندی امپریوزی کنا دی عمل سرا دزلون سکون حاصل شی قرار حاصل شی او غم دغی چې د انسان په دی خپل عمل خوشحاله شو چې الله شکر دی چې مالې توفیق را کو د عمل مالې توفیق را کو د هغې طریقې چې کومه طریقه ستا د رضا وه زما زړه ته په دې عمل باندې ډیر سرور حاصل شو نو بس زه پوه شوم دی علامه ده چې د عمل تا قبول کړی زما که نه دا مطلب د آیات مقدسه ان الحسنات يذهبن السيئات دا نیک اعمال اعمال صالحه چې دي د انسان ګناهونه ختموي دا د عمل اثر دغه سویلیو مشهور آیاتو د مانځ په حق کې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه قل ولا بیان کا پیغمبر پاک هغه چې تا ته وحی کول شي چې هغه د الله کتاب دی دا مخکې دی ځکه دې سره انسان مسلمان جوړ شي مؤمن جوړ شي موحد جوړ شي د اسلام په دایره کې داخل شي د قرآن په بیان سره د قرآن په وضاحت سره د قرآن کریم په علم سره او په فهم سره هله انسان مسلمان جوړ شي چې جوړ شي نو بیا اور پسی وی چې واقعي صلاه اوس باندې منځوي اوس باندې عبادت وی نو په اعمالو کې ټولو کې عبادتو کې ټولو کې لوی مرتبه منځوا واقعي صلاه یې ذکروي چې دا صلات د انسان د عقیدې د توحید د انسان دا عقیده د اسلام ترجمانی ده کنه چې دا سړی څنګه مسلمان دی د داسې مسلمان دی چې اول یې د الله عظمت زده کړی دی چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو خپل رب یې پیژندو تړم به خبره به ځان ته وکاتو ځان نو تډیر کمزور ښکار شوم ځان نو تډیر عاجز ښکار شوم ځان نو تډیر محتاج ښکار شوم نو اقرار وکړو چې اياک نعبد و اياک نستعين دا ټول ترجمانی ده د مؤمنانو د ایمان او د اسلام او د هغه صحیح عقیدې چې په هغه سره د اسلام په دایره کې داخل شوی دي. نو ځکه وی چې اقیم الصلاة مونږ کوه چې وخت په وخت باندې ستا د غزل صفا کیږي ستا ایمان تازه کیږي. ولئن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دا منز بده منی کی وقو تکیدا دا داس من نده دی منی کی بندل را دا حربی حیائینا دکا پہ انسان کی دا کمال صفت حیاء دا چکل حدیث کی رازی حیاء نیم ایمان دے کل راضی حیا شعبہ یو ټوکړه ده د ایمان او حدیث چې د پیغمبر پاک تخلی مبارک نوتی کنا ناوی کیس شک نه کم مخلوق کې چې د حیا لحاظ شته ده پابندی شته ده اللہ گواہ دے چھ داغی جون دیر دو خیر و برکت تے داغی جون دیر دو عزت تے اللہ وی منز با دے منی کئی دبی حیائین عن الفحشائی مخی کڑے دے کدی طرف تڑیر زور دے شیطان چنن په خلق زور لګی نو بس ډیر زور په دې لګی چې دنا حیا لاړ شي دنا عزت لاړ شي دنا غیرت لاړ شي دیو به باک انسان جوړ شي ملزه کوي چې ګوره په مانځ سره بدا حاصلې کی تا ته تبا دې ډاکو نه بچ کېږي په مانځ سره بچ کېږي. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر انور چې څومره بي دینه کارونه دي د گمراهي کارونه دي خدای کینه بده دا مونږ بچ کېږي کنه دې کې شک نشته دی چې قران ویلي دي نو ډیره یقیني خبره ده ډیره قوي خبره ده ډیره رښتیا خبره ده. هو که شیطان خلق ته زړه کې وسوسې ورځي چې مونږ کيو به حیا نه نه مننه نکړي شیطان کله انسی او کله جنني دواړه وته وي اسی وی منزو نا کیزی رازی اوی تانو دی اوری دلی چی منز سڑی دا بی حیائی نمانی کئی او تا چی سورا منزو نا کینو بی حیائی کئی گی سورا منزو نا کینو دمرا پا گمراہو کی او پا شیطانو کی ورزی گی دیو تا وسوسی چی کنا مطلب دای چی دا ٹکا پکا کئی چی دا ام پری دی شیطان خدا مطلب ہی کنا تھا دار سوک چھ دے کہ دے انسانان نہ دے کہ دے جنات نہ دے خدا سڑے مسلمان زکر نشی پاتے کہ دے چھ دو دا اللہ پا خبر باندے اعتراض کو دا خو اللہ ویلی دی ماو تاخو ندی ویلی چھ منز منکی انسان د بی حیائی نا و دا گمرائی و بی دینی نا اچتا پیترازو کو چی منز کئی و نیمانی کئی نو ځان خدای اسلام نویستو و دا ټول نقصان د څه دی؟ دا ټول نقصان د دې دی چې کده قران ټول کوالی نشور وکړي استاد سره کنه او یو ځلې ختم کړي وي دا به نوې بیا ولي ځکه استاد ودتا دغه یو وشتمی سپاره په دې آیت کې تشریح کړي وا چې دې آیات سره وي ساریګو تلوار مکوا دې آیات سره بودریګو سٹاپ پلیز په کوم چې وبدا خلق وکین اسنا چې تبیا رسته اعتراض کین د الله په کلام باندې د الله په قران باندې شک پکې کین چې ویلی چې مون منی کوي خلق د بی حیا او د گمراهنه امونګه خو منی نکړو ازمونګه د مرګري او دوستان او خپلوان او رشتہ داران یې منی نکړل یو شی بس وای ټول قران نه دی ویل کنه حضرت ابو استاد د آیات سره دومره قدرې تشریح کړی و چې ان الصلاتا بس په دې ځان پوکا ان الصلاتا منذ ته ګوره هر یو تمونځ مو آیا کنه مونږ چې دغه سیمونځي چې هغه بند کړه را پاسي نو مخ کې ځان سره پزړ کې دا مشوره وکي چې زولې پاسو ما ځان کړو ما وخت صرف کوما دا رضید پار اعظم چې الله رضا شي رضید پار اعظم چې الله رضا دې خپل عمل اجر او ثواب راکې لګ وخت دې او کار ډیر پروت دې دې لپاره زم چې ګناہوں مې مکړي نو دا غینم پاک کیو ویری جی ګناہوں نه سیو ضرورت خونه دې کنه دا باندې ډیر ضرورتونه دي دې لپاره زم چې ضرورت مې لکوټي سکون حاصل شي شیطان را باندې جال غړول دې پریشان کوي مې هر وخت او چرته نقصان برانه وشي په خپل ځان میت بار نشتم نو زمکه الله رب العزت رحم وکاو د دې عبادت پوجا باندې زه د دې دشمنانو نه بچ کړم دا بل کده د نیتی چې راځي عبادت لکنه ته بیا چې کله راشي نو هم خو په صحیح طریقه باندې د جمعات چکم شکرانه دا درکات او کی کو اخوتای چې الله ستا کور دے دستا د کور د ټولو کورونو د دنیا نه ممتاز دے پدی باندې کار دے تلال شینو دا حکم نشته چې درکات او کا صرف د الله د کور خصوصیت ته دامو کی بے انتظار کی دمانځو اپا دی خوشحالی چی سمرا وقت می دل تا تیر شوی نو خوابی وی دور وقت نتیری گی چی تال تا ناس وی پا دی رکی یا پا کسا کی یا پا لار کی یا چا سر اولاد وی خبری دی کولی دور وقت بی نتیری گی دی انتظار دی دیر قیمتی دی کار سمرا وقت تیر شو انتنی خبر نو ملائک ستاده پار بخنه واری دا اللہ نا چه اللہ دا بندر آغلی ده او دا منزو پہ انتظار کی ناس ده اللہ تو تا بخنه ہو کی تو تا مافیو کی گو گناہی سی نو مافیا کی واتا ادینه ده خبر گوری ادینه خواب چې راشي او لاړشي منځو کې په صحیح طریقه باندې او په دې تلو راتلو کې د نص خلاف سنت کار نه شوي نو ته ګوره چې دا منځ دې منې کوي کنه دا موز دی چې دی منې کوي د بې حیا نه او د منکر نه ځکه هغه سره روح غم دی فکر دی و سره او یا الله دا اشترا ته معاف کې نور به نه کوم زه به هم نه کوم او زما چې په چا باندې د منګولې سورې پروت دی نو هغې به هم نه کوي د هغې به هم دغسې حفاظت کوم دغسې دیکبال به کوم دغسې دا خو یو ناشنا انسان جوړ شو بیا د ته ګناه نشي را نږدې کېدی نو چې دا تشریح و تکړی وی دا ځای که نه چې ګورې مونځ وپېژنه چې مونځ څه ته وایي عبادت وپېژنه چې عبادت څه ته وایي هغې کې ډېر شرطونه دي یو بل قسم شیطان دی او د توي چې مانځه کې سو فرض دي خارجي سمره دي او داخلي سمره دي مانځه کې سمره سنت دي مانځه کې سمره مستحب دي وای اسی مونږ کې د شیطان چې کومه تاجت نشته نو هغه وته وي چې کومه تاجت نه هغه وته نه وای دا کوم سمره حلق دي چې هغه ته بدغه یادې چې دومره بکه فرض دي دومره بکه سنت دي دومره بکه مستحب دي الی به مونږ کیږي دا دین غطا سو ګران کو په خلق باندې چې به فیضې خبرې نه وې کې دي ته سجت نشتا ضرورت دغه ته ده چې ته ته د عقیدې مسلو کې چې ګوره کا عقیده دې چې تشرک لګون دي کنه بیا مرزه مونږ نه کیږي کله عمل کې دې سنت خلافې مونږ نه کیږي کپنیت کې دې سو نقصانې نمونځ نه کیږي ابو طالب ناستو بیت الله کې د مکی زندگی وا نو نبی علیہ السلام او دا غزی علی رضی الله عنه دا ابو طالب زیو کنه دی دوالو منز کوا ادیو تا گوری چی منزیو کوا ابو طالب ویچ نورم ټول کارو نخدی دا کارم ډیر غلط تی زیخو نکو مولی زکا اللہ رب العزت زمان سر برا پیدا کرلی نو زکو ننشم برا کولی وسم ډیر خلق شته د ابو طالب مرګري کیسه کې سم خبرې کوي خلق تاب دین پر وټو کې مسخري کوي کنه دا یو شیطان نه دی کنه څوک به یوې غاړې څوک به بلې غاړې چې هغه تا په خپل اختیار کې واخلي اوستا عمل عمل نشو تعمل و علا عملی چه دبزان پویشی و اوه چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ شیطانان راغلی دوکا قیمه مالو اس پدر کی شکونا چی اللہ رب العزت ویلی چه دا منز بدی دو گناہ نبچ کئی دو بے حیائے نبچ کئی او خلق بچ نکو زکر چه دی منز نده ان نسولاتا کی نده داخل خواه څوک په طریقې نه پويږي په ادب یې نه پويږي دا عمل دا مقام دی نو عمل کې زمرا سخت پابندي ده کنه د منځ په حق کې د ټولو نه سخت آیات دغه چې مونږ وایو د سورتي روم چلانا بل عزت وی واقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین منز کوئے مشرکان کی گئے ماں دې څه مطلب وو د منځبه پر خودو سره انسان مشرک نه ګرځي ګناګار ګرځي چنی کوي او چې انکار تنو کی ټوکې اومس پر یو سرور پسو کی او ګډ ایکسرسایز وته وي نو کافر شي دغه په دین پر ټوکې مسکاري وکړه نور پر خودو سره انسان فاسق او فاجر ګرځي لیکن کافر کیږي نه نو مشرک کیږي څنګه دا آیات دویم مطلب داو یو یو معلوم دی مشهور دی چې دا صلات سره صلات تفصیل نه کوي دا د منیبین تفصیل کوي چې الله وی ما ته توبه وباسه د شرک نه او مکیږي مشرکان او چې صلات یو سره نږدې ذکر کړی دی کې به سم مطلب یې کنه نو دې کې مطلب دا دی چې الله وی منز کوي او د مشرکانو په شان عمل مکوي ځکه څوک چې مون نکوي نو دا عمل له مشرکانو دی هغه خوړو په ځان باندې دا لازم نه ګڼي کنه چې مون باندې الله طرف نه داشته دي ان په دې باندې مکلف دي کني کوي نو بس اول خواږي ته ایمان حکم دي توبه وباسه ایمان راولې بیا موږ کوي اچی مسلمانی او نیکی نو دے مسلمان دے خو عملی ہے دے مشرک دے ولی اغیم پروان ساتی دیم پروان ساتی اغیم سقدر و عزت و احترام نکی دیم نکی اغیم پا منزکی سا ثواب نگنی اغیم پا منزکی دا نگنی چی دماغ سر گناو نخ پوری جیگو پاک بشم اگر دانوی چی دو پدی سر اللہ تنیز دیشم نوچی مسلمانی او دا غمونز دی زیل راغی چی نیو سردانیت تی دا اللہ دا رضا نیو سردانیت تی چی مرتبی و سوابونا و اجرونا بحاصل شی نیو سردانیت تی چی گناہونا و عرص بختم شی نیو سردانیت تی چزلتا ہمی سکون و قرار حاصل شیم نو بیاد دو دعوی سے پرخ شو نو مطلب تی دعو چگواری داتازو چیسے کوئے دا خود مشرکانو کار دے حقیب منزون کول کنا جاہلیت کے لیکن دمانزا غی تیس پیدا نوا بس دغت روکو سجدہ دقا بے کول شکل د مانزو لیکن مون نو کنا نو چې څوک وي چې مونږه منی نکړو د به حیا نه او د ګنا نه نو دې مون نکي شکل د مانزه کوي مون نکي تصویر د مانزه کوي د مانزه فوټو یې راستلې بس دا بس دا کار خبره د دنیا کې یو اصل شی یو نقلی یو اوریجنلی بل لاغی کافی دا ټول کافی دا نو کافی وسو کی اته پته مې چې دا ما د ګناه اخلاص کی او د بی حیاه اخلاص کی نو اعمالو کې دا سبب دی اعمالو کې الله ډیر خیر او برکت اچولې یو ازم نو ایو هر یو عمل چې مسلمان یې کوي نو څنګه د آخرت اجر ورته رسی نو د دنیا برکت هم حاصلېږي وتا د دنیا سرور او خوشحالی او وسعت او فراخی حاصلیږي ورته دې کې شک نشته دی خو لیکن په دې شرط باندې چې عمل عمل شي عمل په سنت شي په رسم او رواج نه په خپل خواخوا او په اتباع الهوا او په اتباع الآبا او په اتباع الظن نه نو بیا عمل عمل نه الله زمونږ عمل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا دې مونږ ته خیر او برکت حاصل کړي واخر دعوانا.